bez okresu zobowiązania i od jutra wiesz, dlaczego jesteśmy tacy pewni siebie. Vectra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 16. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Gruzini powiązani z przestępczością odlecieli z Polski. 17 osób odesłano samolotem Straży Granicznej. Są zarzuty dla sołtysa Kątów Rybackich za pobicie kierowcy. Prokuratura uznaje atak za czyn chuligański, za co grozi do 5 lat więzienia. Gęsta mgła wojny na ukraińskim froncie. Szef CIA potwierdza, że Kijów stracił wsparcie wywiadowcze. Rozpoczęły się deportacje obywateli Gruzji, którzy popełnili przestępstwa w Polsce. Z lotniska w krakowskich Balicach odleciał specjalny samolot Straży Granicznej, który odesłał 17 dorosłych mężczyzn. Mężczyźni, którzy zostali deportowani do Gruzji, przebywali wcześniej w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców na terenie całej Polski i otrzymali decyzję o przymusowym powrocie do kraju pochodzenia. Deportacja była podyktowana zagrożeniem, jakie te osoby stwarzały dla bezpieczeństwa naszego kraju, powiedział rzecznik komendanta głównego Straży Granicznej, podpułkownik Andrzej Jóźwiak. Tych osób były osoby z przeszłością kryminalną, które dopuszczały się na przykład kradzieży. Były też osoby, które przekroczyły nielegalnie granicę państwową. Niektórzy deportowani trafili na pokład samolotu, bo nie zrealizowali wcześniejszych decyzji, które nakazywały im powrót do ojczyzny. Polska jest krajem tolerancyjnym, ale przestępców nie zamierzamy tolerować, mówi rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. Nie ma miejsca w naszym kraju dla osób, które łamią polskie prawo. A służby podległe MSWiA zapowiadają kolejne deportacje cudzoziemców w najbliższych tygodniach. Michał Makowski, Polskie Radio. To było zachowanie o charakterze chuligańskim. Tak prokuratura oceniła atak sołtysa Kątów Rybackich Jacka Z. O sprawie zrobiło się głośno, kiedy nagranie z miejsca zajścia trafiło do internetu. Zdaniem śledczych 38-latek na drodze do Stegny siłą wyciągnął z auta kierowcę jadącego za nim i zaatakował go. Wszystko nagrała żona pokrzywdzonego. Podejrzany w złożonych wyjaśnieniach przyznał się do samego udziału w zdarzeniu, natomiast nie przyznał się do kwalifikacji prawnej, czyli nie zgodził się z przyjęciem, że był to czyn o charakterze chuligańskim. W tym zakresie złożył wyjaśnienia, w których wskazał, co było powodem, że zachował się w ten, a nie inny sposób. Natomiast na obecnym etapie nie będziemy tutaj podawać szczegółów wyjaśnień, jakie złożył podejrzany. Mówił Dariusz Duszyński z prokuratury w Gdańsku. Sołtysowi grozi do 5 lat więzienia. Wcześniej Audi, którym sołtys jechał jako pasażer, miał wyprzedzać kolumnę samochodów w miejscu zabronionym na łuku drogi. Tym postępowaniem zajmuje się policja. To jednak nie koniec. Jacek Z. latem ubiegłego roku miał uderzyć w twarz innego mężczyznę na parkingu w Nowym Dworze Gdańskim. Film z zajścia także trafił do sieci. O kulturze na drodze i chodniku, a coraz częściej o jej braku będziemy mówić w Zapraszamy do Trójki po 16.20. Pomoc wywiadowcza dla Ukrainy jednak wstrzymana. Po sprzecznych doniesieniach mediów na ten temat głos zabrał szef CIA John Ratcliffe. Prezydent Trump poprosił o przerwę. Prezydent Trump to prezydent pokoju. Za jego rządów nie wybuchła wojna. Chce zatrzymać te, które trwają. W tym przypadku miał wątpliwości, czy prezydent Zełenski jest zaangażowany w proces pokojowy. Dlatego powiedział, zróbmy przerwę. I widzieliście odpowiedź. Prezydent Zełenski oświadczył, że jest gotowy na pokój. Jednocześnie szef CIA wyraził nadzieję, że amerykańska pomoc militarna i wywiadowcza dla Ukrainy zostanie przywrócona. Nie ma w planach wizyty przywódców Francji, Wielkiej Brytanii i Ukrainy w Waszyngtonie, informuje o tym Pałac Elizejski. Biuro prezydenta Francji zdementowało informację przekazaną wcześniej przez rzeczniczkę francuskiego rządu. O tym dziwnym dwugłosie z Paryża Stefan Folzer. Prezydent Francji odwiedził już Biały Dom na początku ubiegłego tygodnia, przed kłótnią prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, po której zawieszono amerykańską pomoc dla Kijowa. Rzeczniczka francuskiego rządu powiedziała po porannym posiedzeniu Rady Ministrów, że planowana jest nowa wizyta prezydenta Macrona razem z prezydentem Zełenskim i premierem Starmerem. Na tym etapie nie jest rozważana, poinformował teraz Pałac Elizejski. Wieczorem Emmanuel Macron wygłosi orędzie, które ma dotyczyć sytuacji międzynarodowej po ostatnich wydarzeniach za oceanem. Świat mierzy się z największymi wyzwaniami, napisał na X-ie prezydent Francji, zapowiadając swoje telewizyjne wystąpienie. Źródła w Pałacu Elizejskim informują, że wieczorem prezydent przedstawi, tu cytat, kolejne etapy bardzo niepewnego procesu dyplomatycznego. Stefan Folzer, Polskie Radio. Kolejne kłamstwa Trumpa zdementowane. Tym razem prezydent Panamy Raul Mulino powiedział, że nie trwa żaden proces odzyskiwania kanału panamskiego. Prezydent USA Donald Trump kłamał, stwierdził wprost. Odniósł się tym samym do nocnego orędzia Trumpa. Podczas przemówienia mówił on, że jego administracja już odzyskuje kontrolę nad kanałem panamskim. Przekazał też kilka innych informacji, przy których delikatnie mówiąc mijał się z prawdą. Między innymi zawyżał wydatki USA na wsparcie Ukrainy. Stwierdził, że ukraiński prezydent wysłał do niego list, co Kijów zdementował. Sugerował też, że przyłączy Grenlandię do Stanów Zjednoczonych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 16, czas na sport w Trójce. Adam Malecki. Dzień dobry Państwu. W Trondheim na Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym rozpoczęła się rywalizacja drużyn mieszanych na dużej skoczni. Polacy występują w składzie Anna Twardosz, Pola Bełtowska, Aleksander Zniszczoł i Dawid Kubacki. W serii próbnej biało-czerwoni zajęli 9 miejsce, najlepiej wypadli Norwegowie. Dla miłośników piłki nożnej zagra Liga Mistrzów już od 18.45. Feyenoord Rotterdam z Interem Mediolan jest szansa na występ Polaków. Z holenderskiej strony Jakuba Modera, z włoskiej Piotra Zielińskiego i Nikoli Zalewskiego. A co o tym meczu piszą włoskie media? Bukmacherzy uważają Inter za murowanego faworyta tego meczu, ale włoscy eksperci wskazują, że zespół od pewnego czasu daje oznaki zmęczenia bardzo napiętym kalendarzem. Włoscy fachowcy pocieszają się, że w tej edycji Ligi Mistrzów obrona Interu grała niemal bezbłędnie. W 8 meczach straciła zaledwie jedną bramkę. Są spore szanse, że Piotr Zieliński zagra od pierwszej minuty. Nikola Zalewski ma lekki uraz, w meczu w Neapolu nie wystąpił. Może zobaczymy go na boisku w Rotterdamie w drugiej połowie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W innych meczach o 21:00 zagrają w bratobójczym starciu Bayern Monachium z Bayerem Leverkusen, Benfica z Barceloną z Wojciechem Szczęsnym i Robertem Lewandowskim zapewne w składzie i w meczu wagi ciężkiej Liverpool z Paris Saint-Germain. W Lidze Mistrzów walczyć będą także piłkarze ręczni. O awans w Chorwacji bić się będzie Industria Kielce. Kielczanie muszą dziś wygrać i liczyć, by w innym meczu Barcelona ograła Kolstad Handbold. Już o wygraną w Zagrzebiu nie będzie łatwo, przekonuje drugi trener Krzysztof Lijewski. Szczególnie u siebie są bardzo niewygodną drużyną, udowodnili to w tym sezonie niejednokrotnie, urywając punkty bardziej remontowanym przeciwnikom. Mają bardzo silnych, rosłych rozgrywających, niezłego bramkarza, który też potrafi dobrze interweniować w bramce. Czeka nas bardzo ciężkie zadanie, Charówka od pierwszej do ostatniej minuty. Od 18.45. Niemniej wymagające zadanie w Lidze Mistrzyń Siatkarek czeka deweloper z Rzeszów. Wicemistrzynie Polski w pierwszym meczu ćwierćfinałowym podejmą obrończynie trofeum czołowy zespół świata, czyli Imoco Conegliano. Obie drużyny grały ze sobą dwukrotnie w fazie grupowej i za każdym razem górą były Włoszki. A początek meczu o 20:30. Przyszła wiosna, a zatem zaczyna się podsumowywanie zimy. No i tak, na Kasprowym Wierchu maksymalna pokrywa śniegu tej zimy wynosiła zaledwie 86 cm, a rekord, przypomnę, to ponad 3 metry. I to jest jeden z powodów kiepskiej sytuacji hydrologicznej Polski. Ale żeby było też pozytywnie, no bo chyba wszyscy mamy już dość negatywnych wiadomości, prawda? No to ten wyż z Rumunii przyniósł ciepłe i suche powietrze, temperatury wzrosną, będzie słonecznie, tylko... Proszę się nie sugerować tym, że mówimy, że w ciągu dnia będzie 16 czy 20 stopni, no a zatem mogą Państwo wychodzić rano z domu w samej marynarce, no bo w nocy wciąż zimno. Zapraszamy do reklamy. Ważna wiadomość prosto z salonów Skody. Już jest nowy elektryczny SUV Skoda L-Roc. W ofercie premierowej już za 149 900 zł, a w niej 170 koni mechanicznych, światła full LED, front lane side assist, kamera cofania, bezprzewodowy smart link, 13-calowy infotainment i wiele, wiele więcej. Nic lepszego już dziś nie usłyszysz. No chyba, że przypomnimy cenę. 149 900. Szczegóły w salonach. Nowa elektryczna Skoda L-Roc. Skoda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry w środę. W imieniu ekipy popołudniowej Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Monika Suszek i... Aneta Aftoniuk. Przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa mnóstwo fantastycznych tematów. Jeden z nich już zapowiedział Artur w serwisie. Słyszeli Państwo, zajmiemy się tym, czy faktycznie kierowcy i piesi są coraz bardziej sfrustrowani i z czego to wynika. No oczywiście powodem do tych dywagacji jest zachowanie sołtysa z Kątów Rybackich. Pewnie widzieli Państwo ten filmik. A jeśli nie, to zachęcam, bo jest na co popatrzeć. Więc pytam Państwa od razu już teraz, czy takie zachowania kierowców są częste w Polsce, czy nie, mogą Państwo już dzwonić? Daniel Leśniewski czeka przy telefonie dla porządku. 22 i 7 trójek, ale powiemy też dzisiaj o nauczycielach. To temat ciekawy nie tylko dla tych z Państwa, którzy mają dzieciaki w wieku szkolnym albo sami są nauczycielami, ale dla nas wszystkich, bo nasi nauczyciele, proszę Państwa, się starzeją. Więc zapytamy dzisiaj naszych gości w studiu, jak to zrobić, żeby zawód nauczyciela był wspaniały i żeby każdy nauczyciel był nauczycielem przyszłości. Powiemy o jeszcze jednym ważnym zdrowotnie temacie, ale o tym dokładnie to powiem Państwu po tej piosence. A zatem zaczynamy. It's one of my favorites. It's called Somebody to Love. Jest to utwór wielki, przyznają Państwo? No pewnie, że Państwo przyznają, a jeśli nie, to i tak proszę przyznać. Ale wiem, że tak. Absolutnie wspaniała piosenka George Michael i zespół Queen. Nie w całości, jak Państwo wiedzą, bo to jest wersja koncertowa z koncertu na Wembley, który odbył się w 1992 roku. Z koncertu zorganizowanego w hołdzie Freddiemu Mercuremu, który zmarł na HIV. I dlaczego mówię o tym i dlaczego dzisiaj zapraszamy do trójki właśnie tym utworem? Bo chcę Państwa zapytać, co Państwo wiedzą o wirusie HPV? I pytam o to zupełnie poważnie. Proszę zadzwonić, powiedzieć, jakie mają Państwo doświadczenia z wiedzą na ten temat, bo mam nadzieję, że nie z chorobą. Trzymam za to kciuki, żeby nie. A pytanie jest takie, czy my możemy powiedzieć dzisiaj, że wirus HPV to jest wirus HIV XXI wieku, bo poziom zachorowania jest bardzo podobny dzisiaj jak w latach 90. na HIV. Wirus HPV dotyka 80% populacji globu naszego i to jest temat, o którym niewiele się mówi, a powinno. Więc my się tym tematem w Trójce zajmiemy, ale też właśnie dlatego ten utwór rozpoczął dzisiejszą popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. A w Trójce wracamy do Donalda Trumpa. Ten temat państwo sami wiedzą, że pojawia się w naszych audycjach i w serwisach bardzo często, no bo temat jest gorący i dużo się dzieje. W ostatniej nocy, tej nocy ostatniej w Kongresie przemawiał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Na mównicy stał długo, no bo to było ponad półtorej godziny, ale prawda też, że sporą część tego czasu wypełniły oklaski i skandowanie zadowolonych republikanów. Jednak sporo powiedział. Oczywiście w swoim stylu, na różne tematy i nie zawsze zgodnie z prawdą. America is back. Wątków w przemówieniu było mnóstwo. Imigracja, inflacja, energetyka, kultura. O sprawach międzynarodowych, dla nas najistotniejszych, Donald Trump powiedział niewiele. A i tak rozmijał się z prawdą niejednokrotnie, mówi amerykanistka profesor Małgorzata Zachara-Szymańska, a były ambasador w Stanach Marek Magierowski ocenia tak. Czasami mija się z rzeczywistością, jak na przykład mówiąc ciągle o tym, że Ameryka wydała dużo więcej pieniędzy na rzecz Ukrainy w ramach wsparcia politycznego czy militarnego niż Europa. Donald Trump wielokrotnie mówił o setkach miliardów dolarów. Według różnych wyliczeń, również amerykańskich, realne dotychczasowe wsparcie Stanów to w porywach 120 miliardów. Europejskie 145 miliardów. Trump powtarza, że czas zatrzymać to szaleństwo, bo giną ludzie. Młodzi Rosjanie, młodzi Ukraińcy. W tej kolejności. Nie ginęliby, gdyby Władimir Putin nie zdecydował się na akt agresywny. Tego prezydent Trump nie mówi. Od Ukraińców oczekuje ustępstw. Na przykład udostępnienia Amerykanom złóż metali ziem rzadkich. Trump cieszy się, że Zełenski się w tej sprawie ugięł. Ukraiński prezydent miał napisać do niego w tej sprawie list, który, jak się okazało, nie był listem, a internetowym wpisem. Ale mniejsza o to. Ważne jest, jakie warunki Trump postawi Rosjanom. Nie usłyszeliśmy niestety, do jakich ustępstw Amerykanie chcieliby zmusić prezydenta Putina i Federację Rosyjską. Donald Trump wierzy, że Władimir Putin chce pokoju. I że on do tego pokoju doprowadzi. W przemówieniu Trumpa było dużo pochwał. Dla niego samego. Mówił, że podpisał setki dokumentów przywracających zdrowy rozsądek, bezpieczeństwo, optymizm i bogactwo. Ale powiedział coś jeszcze. Wielu uważa, że to najlepszy pierwszy miesiąc prezydentury w historii Stanów Zjednoczonych. Zwrócił się do słuchaczy tymi oto słowami. You know who number two is? Kto jest na drugim miejscu? George Washington. How about that? George Washington. I don't know about that list, but we'll take it. Przemówienie, choć trafiło do miliardów ludzi na świecie, skierowane było w gruncie rzeczy do 350 milionów, do Amerykanów. I sporej części z nich taka retoryka się podoba. Tak, zdecydowanie łatwiejsza do kupienia jest narracja Donalda Trumpa. Mówi amerykanista profesor Andrzej Rybkowski. Ona jest prymitywna może i prostacka. The golden age of America. Ale łatwo zapada w pamięć. Thank you, God bless you and God bless America. Tematem zajął się Michał Jędrkowiak, a zwrócili państwo uwagę, jaki dokument podpisał prezydent Stanów Zjednoczonych? Dokument przywracający optymizm i bogactwo. I'm like baking a pill. Nasza piosenka dnia, Lizzo, Love in Real Life. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki w środę, 5 marca. I przenieśmy się w takim razie do tych wspomnianych już dzisiaj w zapowiedziach kątów rybackich. Agresja na drodze, w sklepie czy w metrze na przykład, to jest zjawisko narastającej frustracji. Tak tłumaczą to psychologowie. Jest jej dużo, dotyczy coraz młodszych rodaków. No i wczoraj 38-letni sołtys kątów rybackich po zajechaniu drogi innemu kierowcy wyciągnął go z samochodu i pobił. Zdarzenie nagrała żona poszkodowanego, a tematem zajął się Jacek Frencel. Wszystko zaczęło się od sytuacji, w której... Kierująca Audi kobieta wyprzedzała 3 auta na łuku drogi, na podwójnej linii ciągłej. Jechaliśmy z naprzeciwka. Mąż pokazał kierującej, że jest nienormalna. Auto zawrócili i zajechali nam drogę, napisała w mediach społecznościowych kobieta. Co wyście powariowali? Człowieku, nie potrafisz jeździć? To siadaj i jedź, kobieta, za kierownicą. Ja nie jadę. My żeśmy was nagrali w jedną i w drugą stronę. Zacznijcie się leczyć i nauczcie się jeździć. Nagrałam, jadę na komisariat. Zachowania agresywne wynikają z osobowości. Iwona Witek, psycholog transportu. Jest jakiś czynnik, dlaczego w tym momencie ktoś jest agresywny. Najczęściej to jest pośpiech i ktoś im spowalnia tą jazdę. Osoba spiesząca się reaguje agresją, ponieważ wynika to właśnie z tych osobowości. Ludzie się śpieszą, mają do załatwienia sprawy w różnych częściach, czy to miasta, czy w różnych terenach kraju i dlatego dochodziło do jakichś wymuszeń czy wydarzeń, które prowokowały do tego, że ktoś na przykład w sposób wulgarny poszedł w kierunku tego, żeby wyrazić swoje emocje. Klakson, pokazywanie niegrzecznych gestów. Idealnie pan trafił. Myślę, że pan również ma doświadczenia tego typu. Czuje się ważniejszy w tym momencie. Jeśli ktoś mu staje na drodze, to jego poczucie ważności zostaje zachwiane i przy niezatrzymaniu takiej reakcji może dojść do większego konfliktu. Nie puszczajcie chama, niech postoi, kurna, puszczają idioci, żeby się nie zdziwiać, jak puszczę. Zdarzają się mieli ludzie, co przepuszczają, podziękują czy coś, wszystko jest w porządku, no ale trafi się jakiś cham, no i tylko ciśnienie podnosi czasem. A z czego wynika takie agresywne, niegrzeczne zachowanie? Po prostu mentalność ludzi, moim zdaniem. Na przykład jak ktoś komuś zajdzie drogę, to zamiast po prostu się przeprosić i się rozstać, no to potrafią sobie wymachiwać i otwierać szyby i przeklinać nie daj Pan Boże. Dziwni ludzie się trafiają. Agresja na drodze nie ma związku z umiejętnościami kierowcy. Tomasz Kulik, instruktor bezpiecznej jazdy. Agresja wynika z tego, co mamy w głowie. Z braku wychowania, braku empatii. Jest to bardzo negatywne zjawisko i należy je zwalczać. Nie dać się prowokować tym furiatom. Ale nie tylko kierowcy spotykają się z agresją. Raz miałyśmy sytuację, kiedy zaczepiła nas pani, która zwróciła uwagę Ukraińcom, bo rzucały dzieci w kaczki kamieniami. No i ten ojciec tego dziecka chciał ją pobić. Mam 3 dzieci i wchodzę na przykład do cukierni, do kawiarni. To na przykład obok mnie są starsi państwa, tacy 50 lat i od razu taka mina oburzona, że będziemy z dziećmi, będziemy przeszkadzać, ale generalnie można powiedzieć, że raczej ludzie schodzą z boku, przepuszczają, chcą raczej pomóc. Nie spotykam się z opcjami, że ktoś mnie nie bije, atakuje albo coś mi złego zrobi. Różni ludzie są. Są tacy, co i cię skarczą, bo się krzywo na nich spojrzysz i Bóg wie, o co im chodzi. A czy Państwo piętnują takie zachowania? Na przykład biorąc udział w akcji Stop Ham? Proszę zadzwonić i opowiedzieć. Daniel Leśniewski czeka na Państwa telefony. Such as something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Temat wirusa HPV pojawi się na naszej antenie i Państwo dzwonią w tej sprawie. O wirusie HPV wiem tyle, że jest bardzo niebezpieczny. Potrafi wywołać raka szyjki macicy, że należy się na niego szczepić, bo szczepionka jest. I szczepienie nie powinno dotyczyć tylko dziewcząt, ale również chłopców. Zdecydowanie tak będziemy wszystkie te zawiłości szczepionkowe w kontekście HPV wyjaśniać, ale mają też Państwo apele.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy powstanie nowy Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności wart 30 miliardów złotych, poinformował resort funduszu i polityki regionalnej. Te pieniądze, jak przekazano, trafią na inwestycje podwójnego zastosowania, między innymi na produkcję w polskich firmach zbrojeniowych. Resort podał też, że wszystko zostało uzgodnione z Komisją Europejską. Sejmowa Komisja Regulaminowa zajmuje się immunitetem posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Mateckiego. Prokuratura wnosi o zgodę na zatrzymanie i aresztę dla polityka. Zarzuty dotyczą fikcyjnego zatrudniania posła PiS w Lasach Państwowych, nieprawidłowości w wykorzystaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości i prania pieniędzy. Grozi mu do 10 lat więzienia. Polska jeszcze do jutra znajduje się w zasięgu wiru polarnego, w którym występują duże ubytki ozonu, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ubytki ozonu oznaczają wzrost promieniowania UVB. To z kolei oznacza, że szczególnie u osób będących w górach może łatwiej dojść do poparzenia skóry i to mimo, że aktualnie pora roku nie kojarzy się z opalaniem. To był serwis Trójki. Czas na ekonomię w Trójce. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Wojna handlowa nie schodzi z nagłówków. Między innymi o niej mówił w czasie orędzia przed amerykańskim kongresem prezydent Donald Trump. Odniósł się do zapowiadanych cen odwetowych ceł z Kanady, Meksyku i Chin. Zapowiedział też taryfy na Indie czy Koreę Południową. Jakiekolwiek nałożą na nas cła, my nałożymy takie same. Jakkolwiek nas opodatkują, opodatkujemy ich tak samo. Jeżeli wprowadzą cła pozafinansowe, by odsunąć nas od swojego rynku, my wprowadzimy takie same bariery, by trzymać ich z dala od naszego rynku. Przyniesie to biliony dolarów oraz nowe miejsca pracy, jak jeszcze nigdy do tej pory. Inaczej tę sprawę widzi wielu ekonomistów. Wojna handlowa trafi rykoszetem m.in. w Polskę, komentuje główny ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka. Jak mówi na początku, konsumenci zauważą wzrost cen niektórych towarów. Gdyby się okazało, że ta wojna celna potrwa dłużej niż wszyscy by sobie tego życzyli, no to okaże się, że część firm, które rzeczywiście mają silne powiązania z eksportem do Europy Zachodniej, ale też do Stanów Zjednoczonych, będą musiały zrewidować swoje plany produkcyjne, być może też zatrudnieniowe. Zdaniem ekonomisty, jeżeli Donald Trump nałoży cła także na Unię Europejską, ta powinna podpisać umowę z Mercosur. Na koniec serwisu ekonomicznego zaglądamy jeszcze na rynek walutowy i giełdę. Złoty cały czas umacnia się do głównych walut, szczególnie do dolara. Amerykańska waluta traci po wspomnianych deklaracjach Donalda Trumpa. Za nią płacimy teraz 3,86, za funta 4,97, za euro 4,16, frank kosztuje 4,34. Na giełdzie dzisiaj od rana panuje kolor zielony i absolutna euforia. WIG 20 na pół godziny przed zamknięciem dzisiejszej sesji rośnie o ponad 3,5%. Ale to jest odbicie po wczorajszych ogromnych spadkach. Te w znacznej mierze były spowodowane wycofaniem amerykańskiego wsparcia militarnego dla Ukrainy. W nocy bez chmur, na południu tylko wystąpią lokalne i niekiedy silne zamglenia, które ograniczą widzialność do 400 metrów. W górach w nocy minus 3, ale nad morzem nawet 7 stopni na plusie. Jutro ciepło, słonecznie, wiosna. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki i zapraszam do Trójki, zapraszam do tego, żeby nadstawić uszu, bo już za chwilę o tym, jaki powinien być nauczyciel przyszłości. I ta rozmowa wbrew pozorom dotyczy nie tylko tych z Państwa, którzy mają dzieciaki w wieku szkolnym, ale dotyczy nas wszystkich, bo to nasze społeczeństwo będzie uczone albo nie. Lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Still more. Komentują Państwo sytuację zagraniczną. Trump nie jest dobry. Trump nie jest uczciwy. Codziennie nowa afera. Trump nie jest ładny, źle śpiewa, źle tańczy. Do książek ma ghostwritera. Trump nie jest stabilny. Trump nie jest geniuszem. Czas na obalenie mitu. Choć muszę przyznać, ma Trump jeden talent. Talent do wciskania kitu. To była fraszka o Trumpie naszej słuchaczki. Bardzo dziękuję. Proszę o kolejne. No specjalnie wybrałam taką piosenkę przed naszą rozmową o szkolnictwie i o nauczycielach, bo te tematy na ogół rozpalają Państwa do czerwoności. W związku z tym na uspokojenie i na wprowadzenie w dobry nastrój znana Państwu na pewno z pewnego filmu doskonała piosenka na uspokojenie układu nerwowego po tych gorących wiadomościach, od których zaczęliśmy. Zapraszamy do trójki. No ale teraz wcale ten temat nie będzie mniej ciepły, bo to, jaki powinien być nauczyciel, który uczy nasze dzieci, zajmuje wszystkich, którzy dzieciaki do szkoły posyłają, ale także wszystkich tych, którzy potem z tym wykształconym społeczeństwem mają do czynienia. W związku z tym, że wiemy o tym, że wiele szkół zmaga się z brakiem dobrze wykwalifikowanych nauczycieli, wiemy też, że ten zawód się starzeje i że może się okazać za chwilę, że dzieciaki uczone przez nauczycieli 60+, albo 70 będą wracały z przedszkola albo ze szkoły i mówiły, jak było w szkole, klawo, proszę ja ciebie. No to w związku z tym zaprosiłam dzisiaj do studia prezeskę Fundacji Teach for Poland Katarzynę Nabrydalik po to, żeby zapytać, jaki powinien być nauczyciel przyszłości, ponieważ fundacja prowadzi kursy dla nauczycieli po to, żeby zwiększyć ich kompetencje i atrakcyjność, jak rozumiem, na rynku pracy. Tak, prowadzimy program rozwoju eduliderstwa. Dokładnie, to jest program dla wąskiej grupy, bo nauczycieli początkujących, czyli takich, którzy dopiero wchodzą do zawodu albo są w nim od maksymalnie 5 lat, bo chcemy przyciągnąć tym naszym programem talent do szkół i do edukacji, ale też sprawić, żeby te osoby, które są młode, nie tylko wiekiem, bo nauczyciel początkujący nie musi być młody wiekiem, bo są osoby, które są, nie wiem, po 40 zaczynają pracę w tym zawodzie, ku zdziwieniu wielu. Po 40 to nie jest młody człowiek jeszcze? Jest. No, właśnie mówię. Całe szczęście. Tak, ale chodzi o to, że to nie są tylko osoby zaraz po studiach, natomiast widzimy taki trend też niepokojący, że dużo osób odchodzi po pierwszym roku, 2 latach, a więc tymi naszymi działaniami chcemy też zatrzymać te fantastyczne osoby w tym systemie, no bo nie dość, że zawód jest starzejący, więc jeśli ci młodzi młodzi będą odchodzić, no to już w ogóle ta luka będzie dramatyczna, szczególnie w dużych miastach, w metropoliach. No właśnie, 15% nauczycieli zaledwie chciałoby, żeby ich dzieci wybrały ten zawód. To jest dla mnie przerażająca informacja, bo ja pamiętam ze swojej szkoły oczywiście nauczycieli średnich i byle jakich, i takich, których nie chciałabym pamiętać, ale też pamiętam pedagogów absolutnie z tak zwanego powołania, do których mam ogromny szacunek do dzisiaj i z wiedzy, którą mi przekazali, korzystam do dzisiaj. No więc jak to zrobić, żeby taki nauczyciel był w szkole polskiej powszechny, czyli właśnie taki, którego pamiętamy po bardzo, bardzo wielu latach od skończenia szkoły? Ten nauczyciel przyszłości, ale teraźniejszości, to będą podstawowe rzeczy, których powiem, ale trzeba o nich mówić. To jest nauczyciel, który jest dobrze wynagradzany, który ma system wsparcia, którego awans zawodowy jest motywujący do tego, żeby robić swoją pracę dobrze, żeby się ciągle rozwijać. To jest nauczyciel, który jest wykształcony w zgodzie do jakichś potrzeb i świata, w którym się dzisiaj znajdujemy. I to też jest nauczyciel, który trafia tam, bo chce, a nie przez przypadek. I pani Katarzyno, ale bo to brzmi wspaniale, co pani opowiada, ale jakie przełożenie, jaką sprawczość ma fundacja na to, żeby tak właśnie było? No na pewno my wierzymy w taką zmianę lokalną, natomiast też lobbujemy pewne zmiany na skali systemowej. W zeszłym roku, w październiku, wypuściliśmy taki raport Nauczyciel-Nauczycielka 2040 z 4 scenariuszami przyszłości, nie tylko zawodu nauczyciela, ale generalnie modelu szkoły. Bo wiemy, że ten model, w którym teraz funkcjonujemy i to miejsce, którym jest szkoła, no tam jest dużo do zmiany w takich nowych technicznych rzeczach funkcjonowania tej szkoły. Czyli te scenariusze można implementować w swojej placówce, będąc dyrektorem czy współpracującym z Radą Pedagogiczną Nauczyciela? Część rzeczy można. Super. Można robić lokalnie, natomiast jest tam dużo rzeczy, które powinny mieć taką uwagę systemową, na przykład związaną z awansem zawodowym nauczycieli, nauczycielek, systemem kształcenia. No i oczywiście po kampanii, która była w październiku, listopadzie, mieliśmy spotkanie w Ministerstwie Edukacji, przedstawiliśmy wszystko, co chcieliśmy przedstawić. A odzew? Odzew jest umiarkowany, powiem bardzo dyplomatycznie, dlatego, bo jesteśmy przed takim wyzwaniu, że obecni nauczyciele są też w dużym kryzysie. Więc myślenie o przyszłych na pewno nie jest w top 5 priorytetach ministerstwa. Z jednej strony to rozumiem, natomiast czuję, że powinna być organizacja w naszym kraju, która mówi o tym głośno, że potrzebujemy nowego talentu. To nie znaczy, że nie ma talentu w szkołach, ale potrzebujemy nowego talentu w polskich szkołach. I powiedziałabym szerzej, w ogóle w systemie publicznym. Bo młodzi ludzie nie garną się do pracy w kuratoriach, w wydziałach edukacji. Co trochę mnie nie dziwi, szczerze mówiąc. No, nikogo z nas nie dziwi, dlatego powinniśmy myśleć o rozwiązaniach systemowych, współpracy samorządów z uczelniami i szkołami, żeby ten talent przyciągać. Jak nauczyciel przyszłości ma się dzisiaj nim stać? Załóżmy, że jest w odpowiednim wieku. Załóżmy nawet, że chce. Czy powinien mieć pieniądze sam na te inwestycje w swoje kompetencje? Jak ma to zrobić? Nauczyciel języka polskiego ze szkoły podstawowej słucha nas dzisiaj, chce coś zmienić, chce się rozwijać. Co ma zrobić konkretnie, pani Kasiu? No oczywiście zapraszamy do nas, jeżeli się wpisuje w kryteria formalne bycia w programie. Nawet jeżeli nie, to my przyjmujemy też trochę nie do programu w osoby, które chcą wprowadzić tą zmianę oddolną. Na pewno szkoła dysponuje budżetami na rozwój, które czasami są przypadkowo wydawane. Więc można też zastanowić się nad tym, jak te środki, które są, lokować mądrzej. A czy z własnej kieszeni, gdyby nauczyciel miał zapłacić, to czy to jest drogo? Nasz program jest bezpłatny. Och, wspaniała wiadomość. Tak, nasz program jest bezpłatny dla wszystkich, którzy w nim biorą udział. To jest 2 lata i jest kompletnie bezpłatny. A czasowo? Czasowo. Ile trzeba zainwestować? Sporo. Mhm. To jest praca, którą trzeba wykonać, bo my pracujemy na rozwoju postaw, umiejętności, kompetencji. Dostarczamy też narzędzia, ale czujemy, że wyzwanie w naszym systemie to nie jest techniczne wyzwanie, typu brak prac domowych, albo nie wiem, mniej jednej lekcji, mniej religii, a wyzwanie, które my mamy, to jest wyzwanie pracy na postawach i pewnej otwartości na zmiany. Budowanie wspólnotowości, relacji z uczniami. Szkoły, relacji z rodzicem, więc to jest to, co robimy. I faktycznie to są spotkania z tutorem raz na miesiąc, miesięczne spotkania grupowe, superwizja koleżeńska. Online czy stacjonarnie? I stacjonarnie, i online. A po tych 2 latach, jakie kompetencje będzie miał taki nauczyciel? Oprócz tego, że będzie się czuł lepiej, może będzie bardziej sprawczy, może będzie sprawniejszy w swojej pracy. Na pewno będzie, to może nie jest kompetencja, ale jest niebywale ważne i taki też dostajemy taką informację zwrotną. Będzie czuł, że nie jest sam, że ma wioskę wsparcia, gniazdo osób, które robią podobne rzeczy, myślą podobnie, a to naprawdę uskrzydla. No już takich rzeczy bardzo technicznych, no to pracujemy i w STEM-ie, i w komunikacji bez przemocy, i w umiejętnościach pracy wielo- i międzykulturowości, planowaniu zmiany, zarządzaniu projektami. Tych rzeczy jest bardzo dużo, więc to jest trochę tak, im więcej włożysz do programu, tym więcej z niego wyciągniesz. Rezyliencja. Osoby w naszym programie mają dostęp do psychologa, z którego mogą korzystać. I bardzo się cieszę, że pani o tym wspomniała. Już na koniec muszę zapytać o to, czy ci nauczyciele, którzy czują się wypaleni, sfrustrowani, którzy mają dość, ale jeszcze gdzieś się w nich tli mała iskierka. Czy oni też się mogą zgłosić do państwa? Niech się zgłaszają, może razem coś wymyślimy dobrego. Mogę już powiedzieć tak, myślę jeszcze rąbek tajemnicy uchylić, bo dopiero skończyłyśmy planowanie na kolejne 5 lat, ale zgłasza się nas mnóstwo nauczycieli, którzy mają więcej niż 5 lat doświadczenia i widzimy, że już współpracujemy z dyrektorami, z rodzicami, więc ten nasz program jest dla jednej osoby, ale tak naprawdę jest dla całej społeczności, więc będziemy prawdopodobnie rozszerzać nasze działanie też na inne grupy nauczycielskie, ale nie tylko, bo EduLider, tak nazywamy osoby, to nie jest tylko ten jeden nauczyciel w klasie, tylko rodzic, który myśli o tym, jaka jest rola edukacji, jak może wpłynąć na to, żeby ta szkoła lepiej funkcjonowała, dyrektor i inne osoby w całej społeczności, więc zapraszamy do kontaktu. Przyłączamy się do tego zaproszenia. Cieszę się, że te rąbki tajemnicy zostały uchylone właśnie na naszej antenie. Dziękuję bardzo. Prezeska Fundacji Teach for Poland Katarzyna Nabrydalik była państwa gościnią. No cóż, trzymamy kciuki, żeby nasi nauczyciele wytrwali i żeby coraz młodsze osoby do zawodu się garnęły, bo to jest nasza wszystkich, nas wszystkich szansa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I'm not afraid to die. Słuchają Państwo Trójki i dzwonią Państwo w sprawie niegrzecznych zachowań na drodze. Bardzo ciekawe zjawisko, jedziemy z Berlina do Polski. Wszyscy jadą grzecznie, samym pasem, nikt nie szaleje. Wjeżdżamy do Polski, wszystkie małe samochody, kiepskie samochody, wyjeżdżają na lewy pas, nikomu nie zjedzie, agresja. A teraz bardzo modne zjawisko, ktoś jedzie lewym pasem szybciej, zajadą mu drogę, perfidnie, wyhamują go. Jak gość wyprzedzi prawą stroną, nagrają i rzucają to na policję. Mamy w życiu tyle problemów, tyle spraw takich, które nas stresują, niepokoją, więc wydaje mi się, że kiedy człowiek spotka obcego człowieka przypadkowo, to ostatnią rzeczą, która jest potrzebna, to jest właśnie jakiś rodzaj agresji. Przyłączam się absolutnie, bądź życzliwy zawsze, nigdy nie wiesz, z czym się mierzy osoba, wobec której jesteś nieuprzejmy. Czego ty byś chciała? Trochę szczęścia, kwiatów. Najlepiej do miliardów. Czego byście chcieli? Urlopu w Dubaju. Czego oni chcą? Rządu bez furiatu. Słuchają Państwo Trójki i dzwonią Państwo w sprawie zachowań na drodze, tak? Panie Andrzeju, dzień dobry. Dzień dobry, Andrzej Skudowy z Drój, kłaniam się. W 2024 roku byłem dosłownie 4 razy zatrzymany i za każdym razem, kiedy drogówka mnie z Kłodzka zatrzymywała. Panie Andrzeju, dlaczego pan jeździ chodnikiem? A ja mówię, to ja zaraz wam wytłumaczę. Ja mówię, proszę zobaczyć, ta krajowa ósemka na tym odcinku, Lewin Kłodzki, a Kudowa Słona jest bardzo wąska. I kiedy ja jadę krajową ósemką rowerem na zakupy, to tir, który mnie wyprzedza, musi zjechać na przeciwległy pas. No faktycznie jest tak. Ja mówię, w tym roku, przepraszam, w 2023 roku w Lewinie był bardzo tragiczny wypadek. No mówię, był. Na przejściu granicznym Kudowa-Słone w dniu swoich urodzin chłopak 18-letni z wypożyczonym samochodem spowodował bardzo groźny wypadek. No faktycznie był. Panie redaktor, na tym odcinku jest każdego roku bardzo dużo wypadków. Tu nie ma w ogóle patroli. I tutaj kierowcy nie przestrzegają 50 km na godzinę, bo to jest teren zabudowany. Są różne łuki w lewo, w prawo. Wąska droga jest ta krajowa ósemka. I wtedy, kiedy się coś tutaj wydarzy, jakiś śmiertelny wypadek, wtedy są pokazówki, tak zwane patrole z Kłodzka przyjeżdżają. Jasne. Panie Andrzeju, to tym bardziej będziemy apelować do tego, żeby być dla siebie życzliwym na drodze, bo naprawdę może to się różnie skończyć, a to zachowanie, które prezentujemy, może być ostatnim, jakie zaprezentujemy, czego oczywiście nie życzę absolutnie i też chcę, żeby Państwo usłyszeli to ode mnie. Natomiast, tak jak Pan Andrzej mówi, warto być życzliwym i dać wobec siebie jak najwięcej uprzejmości. Nie tylko na drodze, na chodniku, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Do tego będziemy Państwa namawiać. Dziękuję, Panie Andrzeju. Zapraszam Państwa do telefonowania. Znają Państwo numer na pewno bardzo dobrze. On jest do Państwa dyspozycji do godziny 19. Want your body like a feeling, like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes